سورہ دخان درس نمبر دریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. فما بکت علیہم السماء بس اون جړل پدی ایمان دی اسمان وال ارض وز بکی و ما کانو منظرین. او نو دی چه مولت ولا ور کړیشو. دلیل نقلی د موسی علی السلام په واقعیا باندې او تخویب دنیاوی ورسره ورسره د فرعون په واقعیا باندې چې وګوره هغه فرعون چې څومره وروستو د ځان نه هغه هغه ځایونه د خوشحالۍ او هغه ځایونه د مستۍ او هغه ځایونه د خوند اغوستو او هغه نیرونه او هغه ځمکې او هغه پسلونه هغه میوې هغه کورونه هغه محلونه هغه دبدبه هغه قوت او الټا په خلکو کې ځان دومره اوچت ګڼل چې د رب نوم په ځان باندې کېښودېدل. هغه هر څه لاړل د حق په مقابله کې چې موسی علیه السلام ته د سپکو او دارنګې د حقیر نظر او یا د حقیر خبره د هغه متعلق کول د موسی علیه السلام پته ولګېدا چې حقیر څوک دی پته ولګېدا چې حق څه شی دی پته ولګېدا چې د الله تبارک وتعالی د طاقت په مخ کې باندې چې دا تمام کائنات او دا تمام مخلوقات شي د ټولو طاقت داسې دی لکه د یو نفس د طاقت غونې د یو میږي د طاقت عمره د تمامي دنیا د الله تبارک وتعالی په مخ کې کدا کائنات دي کاغه مخلوقات دي د سا والا جاندار او کنا جمادات دي بے جان سيزونه دي او کنا غزم کې او اسمان نه دي د ټولو طاقت ته الله په مخ کې هیڅ شی نه دي. نو حتی دا چې دومره د دې متعلق په دې آیات کریمه کې فرمایي فما بکت علیهم السماء اون جړل په دی باندې اسمان. نو د دې متعلق راځي فقط روي البيهقي في شعب الايمان باسناد الصحيح عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ارايت قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والارض هل تبكي السماء والارض على احد؟ قال نعم انه ليس من الخلائق احد الا له باب من السماء ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله فاذا مات المؤمن بكى عليه بابه من السماء الذي كان يصعد منه عمله وينزل منه رزقه واذا فقده مقعده من الارض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه وان قوم فرعون لم تكن لهم اثار صالحه ولم يكن يصعد الى السماء منهم خير فلم تفقي عليهم كما هو في سوره الزلزال يومئذ تحدث اخبارها. بديكي بهكي دا روايت بشوب الايمان کی ذکر کرے دے او پس صحیح اسناد سرا د سعید بن جبیر نه چراغ یو سړی او د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس کو وی د الله تبارک وتعالی د دې آیات توینا مطابق فما بکت علیهم السماء والارض هن جړل پدیما نزمک او اسمان هل تفکی السماء والارض علی احد آیا اسمان او زمکا پچا باندې جړی؟ قال نعم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وی او انه ليس من الخلائق احد الا له باب من السماء نشته د مخلوقات نه چې چا سره حساب کتاب دی او یا چې کم دی نور سیزونه چې داغې د پاره رزق د بره نه راځي، نشته دی د مخلوقات نه یو کس، مگر دل رباب دی دروازه ده د اسمان د طرف نه، ینزل منه رزقه چې داغې باندې د رزق را کوزیږي، ویسعد منه عمله او خیجی د عمل، فاذا مات المؤمن بكى عليه بابه من السماء، کله چې مؤمن مرشي نو په ده باندې هغه دروازه د اسمان جاړي، الذي كان يسعد منه عمله، هغه دروازه چې د عمل به په برخته، وينزل منه رزقه او د رزق په هغه ځای باندې د الله د حکم مطابق، واذا فقده او کله چې دی دا رکی دا ځای رک شي ختم شي، واذا فقده مقعده من الارض او کله چې هغه ځای چې کوم ځای کې په ځمکه کې کان یصلی فیها د به پکې مونځ کو او دغه ځای چې کوم دی نو هغه مونځ ګزارو نه مومي هغه ځمکه چې مونځ به یې پې کو، ویذکر الله الله به یادو فیها په دې ځمکه کې، بکت علیه نو په ده باندې ځمکه ژاړي، و ان نقوم فرعون او قوم د فرعون او فرعون چې لم تکن لهم آثار صالحه، هغې دپاره هیڅ اثر روستو هغې د نیکۍ د هغې څه اثر نه و، ولم یکن یسعد الی السماء منهم خیر او نه په بره باندې د هغې خیر عمل هغې کو چې په بره باندې خطا، فلم تفقی علیهم نو ونه جړل په دی باندې، یعنی مطلب دا چې د اسمان هغه دروازه چې د مؤمن هغه عمل پیخیږي چې کله دی وفات شي نه هغه ځای باندې د ده چې کوم عمل به خطا نو هغې ته اشاره ده چې هغه ځای ژاړي، او ځمکه چې کوم ځای ده مونځ کو د الله ذکر به یادو د چا د خیر د خبرو دپاره به ده قدمونه اخیستل، د الله د دین د خورولو دپاره ده قدمونه اخیستل، د الله د دین د تابعدارۍ دپاره ده کوم کوششونه کول، هغه ځمکه چې کوم دی لکه څنګه چې سورت الزلزال کې راځي، یوم ایذین تحدث اخبارها، فهغه ورځ چې ځمکه به ووایي خپل حالات لره ښکاره به کړي هغه حالات، نو د دې وجې نه نه خو په ځمکې او اسمان وژړل د خیر کارونه ته نه کېدل، او بل طرف ته چې کله الله تبارک و تعالی وایي عذاب راغی نو بیا دې له مولت نه و چې توبه وباسي د خیر کارونه وکړي، وما كانوا منذرين او نو دي چې مولت ولا ورکړی شوی، ولې څومره مولت ولا ورکړی شو، ساحران را جمع شو هغې چې کوم دی ومنله چې طاقت دا بشری طاقت نه دی، څومره غټ دلایل ورته ښکاره شو، او د هغې سره سره هغه څومره سوره عرب کې موږ ویلي وو سوره عذابونه پرې راغلل، موسی علیه السلام ته به ویي چې د عذاب لرې کې موږ به تا سره بني اسرائیل پرېږدو په خپله به موږ ومنو چې ته بالکل په سجه پیغمبرې، نو چې به عذاب دې لرې شي نو بیا به یې کو پرتا، نو څومره موقع الله تبارک و تعالی وما کانو منذرین، بیا نو چې دلې مولت ورکړې وي مولت خو ډېر زیات دغه رنګې، نن زمونږ الله تبارک و تعالی چاله اویا کاله چاله شپېته کاله چاله اتیا کاله چاله پنځوس کاله وخت ورکړي، آیا په دې څلېرویشتو ګنټو کې زما سوچ او فکر د دنیا دپاره دی او کنه آخرت دپاره هم زما سوچ او فکر شته، د الله د کتاب دپاره هم د زده کړې دپاره ما سره ټایم شته، د الله د پنځو منځونو دپاره په صحیح طریقه باندې په معنا او په مقصد ځان پوه کول، قرآن کریم تلاوت کول هغې معنا او مقصد معنی ځان پوه کول، دارنګه د الله تبارک وتعالی د دین کارونه کول په هغې باندې سوچ او فکر سره چې الله د رضا مطابق خلوص سره زمانه ده کار دا نیک عمل زوکم، ولقد نجینا او تحقیق نجات ورکمنګا بنی اسرائیل بنی اسرائیل لا من العذاب المهین د عذاب سپک یعنی ذلیل د عذاب ذلت والنا، الله تبارک وتعالی وی فرعون می تباہ کو او د دې فرعون نه نجات چې کوم دی نو دې خلکو له ورکو چې بني اسرائیلو چې دی مختلف قسم سزاګانې او تکلیفونه به ورته رسول، او دا رنګ وسره او سره خدمتګاری جوړ کړی وو د ذلت عذاب نه مې چې کوم دی دغه قوم دغه نه نجات مې له ورکو، من فرعون د فرعون نه انه کان عالیا من المسرفین و دې ځان غټ ګڼونکې د مشرکانو نه د زیاتی کوونکو نه، یو طرف ته تکبر او بل طرف ته د زیاتی کوونکی، نو دواړه خبرې که یو سړی ځان اوچت ګڼي نو آیا تا ته پته نشته چې ته د څه نه پیدا یې؟ د هغه ساس کې د منی نه چې کوم نه پیدا شوی. او واپسی چې کله انسان ته څه تکلیف په بدن کې ورسی او ده ته پته لګي چې څه آثار د مرګ رالل، په دغه ټایم کې د انسان د اجزای طبیعت وګوره. نو دا حالات ځان سره سوچ او فکر کوه، ساته په چا تکبر او ځان غټ مه ګڼه په چا باندې. او دارنګې ورسره ورسره د بل سره د زیاتی او یا د الله تبارک وتعالی د توحید په مقابله کې زیاتی کول، شرک کول، د دې نه ځان وګوره. ورته فرعون دا دواړه خبرې چې یو طرف ته تکبر، بل طرف ته چې کوم دی شرک کول، زیاتی کول، الله تبارک وتعالی پرې څنګه عذاب مسلط کړ. ولقد اخترناهم، او تحقیق ور کړیو مونږه دی لرا، علی علم فخپل علم، علی العالمین په مخلوقات تخپل زمانه. بنی اسرائیل یادی الله تبارک وتعالی وی دی لما غورواله ور کړو او په مخلوقات دغه زمانه باندې دا نه چې په تمام علم باندې می غور کړی دی، ځکه چې الله تبارک وتعالی دی امت ته غور امت وخ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دا غوروالي دا دي ومجش كم دينو أغاقا دي دي چه تاسو با دي يوب اللفارة دا أمر بالمعروف آغا خبرو چه دليلي پا شريط كي أغير رسونا با كوي يوب اللا أو وينهون عن المنكر دا كم شيس چه دليل ني آغا منكر كاري پاغې باندې مت خبرای. دا به نه وایي چې یاره بیا به ته څوک وایي چې ته پلان کې ډلې والای، دوه سوه ځله خو دې تا ته وایي چې ډلې والای. کاله امر بالمعروف والنهي عن المنکر تد په دې غوره امت ګرځېدلې. زمونږ به کار دی چې د الله دین چې څومره د ځان دپاره خوښوم چې د بل دپاره ام خوښولو کوشش وکم، او د ځان دپاره مې څه زده کړي دي کم از کم چې بل ته ورسوم، او دارنګې چې بل راته بیان کوي چې کم از کم دا هغه حقي دا هغه ملګرتیا کوم د نه حق نه. نو د دې وجه نه الله پاک وایي ما دی غوره کړیو خو په خپله زمانه باندې، ورنه دی امت ته الله تبارک وتعالی غوره امت ویلې دی، خو کار به د دې څه دی د پیغمبرانو هغه کار دی ته حواله شوی دی. مخکې به پیغمبران راتلل، د نبی علیه السلام نه پس خاتم النبیین مخور ولګېد چې دا اخیری پیغمبر ده، دې نه پس په بل پیغمبر نی کار بسی امت تاواله شوی ده. دا امت په دا کار کوي چې دا الله کتاب زده کړه، دا الله دی کتاب رسونه، او دا الله دی کتاب په عدالت کې، په کچرو کې، او په پارلیمنت کې، او دا رنګ په جمعات کې، په اجره کې، په دیره کې، په کوسه کې، دا د بدا کوشش چې دا الله قانون زو څنګه راولم، څنګه زه په دې ملک راواله. ته به خپل کوشش جاری ساتې، ورنه داسې انبیاء علیه الصلاة والسلام دي چې د قیامت پر ورځ باندې به ورسره دوه کسان وي، داسې نبی به چې د هغه سره به ډوسوګي نه. نوح علیه السلام ته وګورئ، کشتۍ د هغه وخت کشتۍ خو داسې هم نه وه چې کنه غټه کشتۍ لکه مثلا د مالبردار جازونو په شان خو نه وه، خو کشتۍ یو څو تختې وې، په هغې څو کسان ناست. نه نیم سوه کال یو روایت کې راځي چې اخیری روایت چې ډیر راځي هغه تیاری. دا نقصان دغه نقصان زما ستا چې مونږه منل نه، د مخاطبینو چې منل نه. نو ته دا مو آیا چې یاره دا کچرو کې او دا دغه کې به زه څنګه قرآن راو؟ ته خپل کوشش کوه چې څومره دې خلکو ته د قرآن زده کړه، د قرآن قانون په خپله په قرآن باندې چلیدل، او د قرآن والو سره ناسته کول، د حق پرستو ملګرتیا کول، او د باطل پرستو نه ډډه کول، دا ستا کوشش دی. بس چې په دې کې انشاءالله مرګ دل راغې کامیاب یې د خدای په حکم سره. او دا انبیاء علیه الصلاة والسلام حالت ته نه ګوري، موږ د هغې نه څه زیات پوه نه یو، او نه څوک د هغې نه زیات پوه کولی شو، خو د خلکو په خپله د نه منلو د هغې نقصانو چې چا نه منله. نو دا امت په دې غوره دی چې دی به د یو بل خیر لټوي. وآتیناهم من الآیات، او ورکړي موږ دی ته د دلایلو نه ما فیه بلاء مبین، هغه چې و په هغې کې ازمایش ښکاره. الله تبارک وتعالی څومره دلایل او معجزې ورکړې وې، په هغې کې ازمایش و چې آیا څوک دې ته نسبت حق کوي او څوک ته نسبت ته باطل کوي، الله تبارک وتعالى امتحانات کوي، کله په خوشحالی او کله په غم باندې، کله په مالدارۍ، کله په عجزۍ باندې، کله په صحت، کله په بیمارۍ باندې، مختلف قسم امتحانات دي الله تبارک وتعالى انسان باندې. نوې ما امتحانات کړیو په دې باندې، او دارنګي ورکړې مې وته دلایل، په دلایلو کې ازمائش اخکار ان ها اولئک یقولون یقین دا کسان چې دي خامخا وای دي ان هي الا حیا ان هي الا موتتنا الاولى، نه دې مگر مرګ لوم باندې، و ما نحن بمنشرین، او نه یو مونږه پورته کیدونکي. په دې آیات کې اوس مخاطبه چې کم دی د بنی اسرائیلو، او د موسی علی السلام ذکر وشو قریشو د مکې ته، او مخاطبین او کفار چې کوم د قران مخامخ خلکو، اغي ته و اغي به وي اخرت پکې چار اوسته دي، اخرت مخرت نشته، حساب میساب نشته، دا ډوکی چې کله ریزه ریزه شي بیا به دا څنګه راوچتیږي، بیا به دا څنګه روغیږي. کچری تاسو په دې خپل خبره کې نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام ملګری تاسو په خپل خبره کې، یا قران چې کوم دی تاسو وایي چې یاره قران کی راځي چې الله تبارک وتعالى فرمایي زمونږه مشران دی را پاسه یې کنه د قبرونو نه مونږ به ومنو د لاندې نه زمکینه دی راوباسي، ان هي الا موتتنا الاولى، نه دا مگر مرګ زمونږړون بنه، و ما نحن بمنشرین، او نیو مونږه پورته کیدونکې دوباره. فاتو بآبائنا نراتلو کوي زمنګ په مشران، ان کنتم صادقین، کچری ای تاسو رښتونه دی چې تاسو وای چیر دوباره راتلل شته زمنګ مشران پاسه وای کنه، نه یاد ام دا دوباره را پاسه دی لغي دلته دنیا کې یادول، ای خود قیامت ته پار یادول، قیامت کې بده الله تبارک وتعالى را پاسه ای. اهم خیرن ای دی غوردی، ام قوم تبع، یا قوم د تبع چې دو سبا اغا د یمن، والذین من قبلهم، آ کسان چې مخکې د دینو، اهلکناهم چې تمام کړ دی لرا، انهم کانوا مجرمین، ودي مجرمان. الله تبارک وتعالى وی دا د مکی مشرکان د نبی علیہ السلام نه خلاف کوونکی، دا خو لږ غو نه خلق دی، دې ته پته نشته چې دنه مخکې کم کم بادشاهان او داغی دبدبې وی، لکه یمن بادشاهانو ته وای تبابعاوی تبع، او دارنګې د خبشی هغې ته به نجاشی وی، او دغه رنګې د روم هغې ته به قیصر وی، او د فارس هغې ته به کسرا وی، او د مصر هغې ته به فراغنا وی، فراغنا فرعون لومبی، فرعون دویم، فرعون درین، انا غیت به پر عیناوی. نو الله تبارک وتعالى وی د دین مخ کې وګوره غا بچای چې کړی وي، او داسې بچای چې سورې سبا کې تاسو لوستي وو چې الله تبارک وتعالى ول داسې باغی چې ور کړی وي چې پلار به مسافر ته روټه غختو ته ضرورت نو داسې آبادای وي، خو د هغه باوجود چې کله هغه بغاوت وکړو خلاف وکړو، الله تبارک وتعالى وی تاسو دا غی نه زیات مضبوط یا تاسو دا تذکره ورته قران کریم د دې لپاره ورته یادګیرنه کوي چې کنه ته په خپل طاقت باندې دومره تکبر مکوا، ستانه مخ کې ډیر طاقت والا الله تبارک وتعالى تبا کړی دی. وما خلقنا السماوات والارض، ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او ځمکه، وما بینهما لاعبین، هغه چې په منځ دی کې دی لوبو، لوبې د پاره د اباسو د پاره. الله تبارک وتعالى فرمای چې لازمک او اسمان د دې د پاره نه دی پیدا، چې ګنی بس دا د یو وخت پوری وی او بس بیا به دا ختم شي، د دې په شاس نتیجه رو نما کېدو ولا نه ده، نه نه، دا د یو خاص مقصد د پاره پیدا شوی دی، لکه څنګه سوره مؤمنون کې مونږ ویلی وو، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ستا سخی الله چې زاسې دی منډو تړلو لا دی تماشو لا ابسله پیدا شوی ما، ار هغه تماشا چې تا د دین د کار نه مشغوله کوي دا ابستی، د دین د کار نه چې مشغوله کوي دا ابستی، نو ته ما ابسله پیدا کړې نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى دا معلوم بولنی نه پیدا کړی، د دې په شای او لوی مقصد را روان دي چې تاسو ته انکار کوي چې وای یاره دا دوباره به څنګه را پاسي وو. ما خلقناهما نه دي پیدا کړی ما دې دواړو لره الا بالحق، مگر د پاره د ښکار کولو د حق، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ډیر د دین نه پويږي. د دې په شای او لوی مقصد دی چې هغه خپل د الله تابعدار وتا او د الله تبارک وتعالى د احکام مطابق چلیدونکو ته بیا ګوره چې الله تبارک وتعالى کم نعمتونه او کم خوشحالی ورکوي او کم بدلی ورکوي، او چې چا خلاف کړی او په دنیا نه رخصت په دغه خلاف او ناپرمانی کې د الله شو، او الله تبارک وتعالى لا د ناپرمانی په حالت کې د شرک او د دې حالت کې لړ د کفر په حالت کې بیا ته هغه ته ګوره چې الله تبارک وتعالى هغه له څنګه جزا هغه له سزا ورکوي. ان یوم الفصل میقاتهم، یقینا هغه ورځ د بیلتون وخت دی دی اجمعین د ټولو. الله تبارک وتعالى هغه وای هغه وخت د ټولو د پاره یو وخت دی چې ټولو سره په پاغي کې حساب کتاب کیږي. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، په هغه ورځ چې د په بن کې یو دوست د بل دوست نه سسیس پیدا به ونه رسي، یو دوست د بل دوست نه سسیس، ولا هم ینصرون، نو به دې امداد وکړی شي. الا من رحم الله، مگر هغه څوک چې رحم پی کړی وی الله، انه هو العزیز الرحیم، یقینا دا الله غالب رحم کوونکی دی. الله تبارک وتعالى د رحم نه علاوه کته وای چې زب خلاص شم بغیر د الله د رحم نه نشي خلاصې دی. کته وای چې یره ما به بل څوک زما دوست په چکم دی زما د پار پکار راشي، چې د الله رحم په چا باندې نی د چا دوستانه الته پکار نشي راتلی. نو رحم نه چا ملګری کیږي چا چې رحمت لټولی په دنیا کې. رحمت لټول څه شی دی؟ د الله کتاب. دا د الله کتاب رحمت دی، دا د رحمت کتاب دی، او چا چې د ده تابیداری کړی دا دی پسې ګرځېدلی دی او د دې تابیداری او دې په خپل ژوند کې راوستی دی، دا د اهدنا الصراط المستقیم، اوښای مونږ ته لار برابره، دا د رحم هغه لاره ده. الله تبارک وتعالى دې زمونږ ستاسو او د مسلمانانو نصیب کړي، الله دې امت دې کتاب ته الله مردنا الی کتابک یا رب العالمین، یا الله مونږ خپل کتاب ته واپس کړي. وردنا الی سنت نبیک صلی الله علیه وسلم، یا الله مونږ د نبی علیه السلام سنت ته واپس کړي. فما بکت علیهم السماء، نو نجړل په دې باندې اسمان، جړا او نکړ په دې باندې اسمان، ول ارض او زمکه، وما کانو منذرین، او نو دوی چې مولت ول ورکړی شی وي. ولقد نجینا، او تحقیق نجات ورکړه مونږ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل له من العذاب المهین، د عذاب سپک نه، د عذاب د ذلت، من فرعون، د فرعون نه، انه دا فرعون چې او کان عالیا من المسرفین، او دې ځان غټ ګڼونکې د زیاتی کوونکو د مشرکانو نه. ولقد اخترناهم، او تحقیق ورکړی میو دی لرا علی علم، په خپل علم سره، علی العالمین، په مخلوقات تخپل زمانه، بنی اسرائیل ته اشاره. وآتیناهم من الآیات، ورکړی میو دی ته دلائل، ها فیه بلاء مبین، هغه چې مو پاغه کې ازمایش ښکارا. ان هؤلاء، یقینا دا کسان چې دی، لیقولون، خامخا وای دی، ان هی الا موتتنا الاولى، نه دی مگر مرگ زمونږ ړومبنی، وما نحن بمنشرین، او نه یو مونږ دوباره راپاسېدونکي، پورته کېدونکي. فأتوا، نو راتله وکوئ کوئ تاسو وایي چې یاره دوباره راتلل شته، بے آبائنا، زمونږ په مشرانو، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتونی. اهم خیرون، آیا دی غوره دی؟ ام قوم تبع، یا قوم د تبع. والذین من قبلهم، آغا کسان چې مخکې دینو د دینه مخکې چې کوم قومونه، چې آغا قوم عاد، قوم ثبوت، څومره څومره قومونه، قوم شعیب، قوم لوط، اهلکناهم، چې تبا کړي میو دی لرا، انهم، دوی چې و کانو مجرمین، او دی مجرمان د جرم په وجه مې تبا کړي. واسې نه، وما خلقنا السماوات والارض، او نه دي پیدا کړي مونږ اسمانونه او ځمکه، وما بینهما، هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي لاعبین، لوبې کوونکي. ما خلقناهما، نه دي پیدا کړي ما دې دواړو لره، الا بالحق، مگر د پاره د ښکاره کولو د حق. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دې د دین نه پويږي ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين یقینا روز د بلتون وخت دی د ټولو دی يوم لا يغني مولا مولا عن مولا شيئا چې د په باندې کې پیدا به نه رسې یو دوست د بل دوست نه سسیز ولا هم ينصرون او نه به دې امداد وکړي شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم پې کړی وي الله تعالی انه د الله تعالی چې دی هو العزیز الرحیم د الله زورور دی غالب دی رحم کوونکی.